mokinye, omona me makambo. Sambala na mokinye, omona me makambo. Mota kosala ya mabe bandeko ye, sebo ni akana ye. Mota kosala ya mabe bandeko ye, sebo sana kana ye. Wapi confiance na bato ye, ya mokinye, yao. Mokinye, mokinye, mokinye mawate. Sambala na mokinye, omona me makambo. Sambala na mokinye, omona me makambo. Tango ya zari na nzala ye, woko senga bako pesa te. Soki okufi bandeko ye, bako jidiasyon kama ba sombera ya sanduko ye. Bapo kaya na kimbansete mamoni nenge mokinye zaraka o. Mokili de mecha. Mokinye, mokinye, mokinye mawate. Sambala na mokinye, omona me makambo. Sambala na mokinye, omona me makambo. Zambia sali bato ye, koba vivreka. Asali lisusuri wa bandeko ye. Ponto kufeka, bamoni nenga basi mitiere. Toni bandeko, zambia mawate. Mokinye, mokinye, mokinye mawate. Sambala na mokinye, omona me makambo. Sambala na mokinye, omona me makambo. Mota kosala ya mabe bandeko ye. Sembo sana kana ye. Mota kosala ya mabe bandeko ye. Sembo tambola kana ye. Wapi konfianse na bato ye. Ya mokili mawate. Mokinye, mokinye, mokinye mawate. Sambala na mokinye, omona me makambo. Sambala na mokinye, omona me makambo. Mokili, mokili, mokili, oh, yeah, oh, tambola na mokili. Mokile, mokile, mokile, mawate. Tambola na mokile, omona ne matambo. Tambola na mokile, omona ne matambo.